أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله diyerek karara iniyoruz. Yani kararı vardı. Onun sonra yanı sıra yukarıdan başlıyor. Enne hocam da dediği gibi enne Muhammed oraları tutuyoruz. Hayya alessalati hayya alessalah hayya alel felah hayya alel felah قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله يرك تكرر قرارة قرارة قد قامت بعضاً Adı gibi, tı harfi gibi çok duyuyoruz. Hani duyduğumuz hatırlarım. Adı kâmet salat gibi. Adı kâmet salati gibi şeyler duyuyoruz. Mesela. La ilahe illallah. Allah'a ekber başladık. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Allahümme entesselam ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram. Ram. Vel ikram gibi. Vel ikram gibi. Allahümme. Allahümme ente. Aynen. Orada hımme derken, ente derken, oralarda hani şey olduğunu, birisinin ıhva, birisinin adam Hüseyin varlığında olduğunu istiyoruz. Enteselam ve minkesselam. Tebarekte ya zel celali vel ikram ala rasulina salavat. Kâmet'te hani normal Kur'an-ı Kerim okurken gibi çok fazla hani şeye dikkat etmek zorunluluğumuz yok. Ala rasulina salavat gibi bazen yapılabilir. Eğer makam onu götürürse. Normalde mektup tabii ki. Bir elifi dört elif çekebiliriz. Yani o kadar da abartmayalım da. Subhanallah. Subha gibi okunur. Hani bu size çocukluğumuzdan beri ha ve ayn harflerini hep kalın olarak öğrettiler. Olabildiğince ince. سبحان الله والحمد لله ولا إله özellikle buralara vurdu. Makamla okuyayım makam su. إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو العلي العظيم ذو الجلال سبحان الله على دين الإسلام دائماً dediğiniz zaman ayrı bir kelime gibi olur. Genellikle de böyle bir hataya düşeriz. İmenil hamdül, yani imenil ayrı bir kelimeymiş gibi. Daimen bir kelime. Ha, da'yı uzatacağız ama çok fazla imenil üzerine vurgu yaparsak ayrı bir kelime gibi. Evet. Kelimenin başı oradan başlıyormuş gibi olur. Alâ dinil İslam'dan لِلَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ تَعَالَى شَانُهُ اللَّهُ أَكْبَرُ. O ala, orası dört elif değil mi? Yok. Arkasında orası şey var. Şanuhu Allah'u Ekber desek nasıl olur hocam? Hocam şanuhu Allah'u Ekber'i tercih etmiyoruz. Yani orada vasıl ömrüz. Bir elif değil mi? Hocam. Şanuhu Allahu Ekber. Tercih etmiyorum. Ben bir kere bunu Abdullah'a sordum. He geçeceğiz. Ha onur da diyorlar. Onur da diyorlar ama yani ben Şanuhu Allahu Ekber varken gerek yok. Şanuhu birsin Allahu Ekber diyor başkası. La ilahe illallah vahdehu لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب. Hocam, bir de İrab'taki hocamdan Rabbena ve la tuhammilna'dan alıp aynı makamda bitirebilir miyiz? Hangisini hocam? Bilmiyorum hocam. Ha hocam bak. Tamam. Tabii ki.